γραβήτ Ιούδας πρώτεν αφληκθιώνεν, ε μουλτιτούδινεν σερβί τούτι. Αδίτ αβίτ ίντερ γέντες, νε την βένι ρέκιεν. Ομνές περσεκουτόρες έλιους απρέντερουν εάν, ίντερ αγκού